राम, यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 4 मई 1995 को लगभग स्वयं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मन में आई जब संसार में रद्दी से रद्दी है तो रुपया है, रुपयों को बड़े से बड़ा मानता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसको अगर ज्ञान नहीं होगा अगर ऊंचा मिले नहीं बढ़ेगा। तो रुपया खुद काम में नहीं आते, चाहे सोने का हो चाहे चांदी का हो चाहे रतन हो चाहे कागज हो चाहे नोट हो चाहे हुंडी हो, खुद क्या काम आती है? हुंडी शिकारी जब काम आएगी आ जाएगा, नोट भी वस्तु लेगा देगा तो वस्तु आएगी, तभी नोट पड़ा पड़ा आकर दे देगा। रुपये पैसे रतन नोट इनका चबूतरा बना दो, यार उस पर बैठा दो, अरे अन्न मत दे हो, जल भी मत दे हो, कपड़ा भी मत दे हो, मकान भी मत रखो, जी जाएगा। और अन्न जल वस्तु हमारे उधर दो, रुपया देखो मत मेरे को, ना तांबे का पैसा ना गिल्टी का पैसा देखो ही मत, दर्शन न कराओ क्या मर जाएंगे? इसमें शंका जी करो, आप ये बात समझ में नहीं आती है जल्दी जल्दी लोग करते क्योंकि मेरे कैसे काम चलेगा? तो रुपये से काम चलेगा तो रुपया चलेगा, वस्तु आती है खेती करना और रुपया नहीं लगता है, आपको देता है वन, आपको रुपया खर्च करना पड़ता है, वो रुपयों के बदले अन्न लेता है। खेती में रुपया लगा है क्या? अन्न में, अन्न पैदा करने में रुपया लगा है? बताओ जी। हाँ तो पैसा लगेगा, पर पैसा सब खेती से पूर्ति होगी, उनसे खेती होगी, खेती से पूर्ति होगी, खेती से रुपया मिलेगा। रुपया से मिलता है ये तो आजकल सबके की प्रधानता हुई है, क्योंकि प्रतिवृत्ति बहुत नीची हो गई। पहले जमाने में ये बात नहीं थी, पहले जमाने में बने हुए मकान खेड़ा में देखा है, चाकू मराम द्वार में देखा है, वहां बड़ा बड़ा कोठार बना हुआ है अनाज के लिए, वे कोठार जो मकान बना दिए हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, ये देखो क्या क्या बना हुआ है, क्या मकान बना दिए। तो अनाज संग्रह करते थे, अगर उसमें नहीं मिलता तो खाड़े में गाड़ते थे, अनाज रखते थे, रुपया नहीं रखते थे इतना, अनाज सब ले लेते थे, अनाज सब मिल जाए, अनाज से आप ट्रैक्टर सब खरीद जा सकते हैं, अनाज पैदा होता है, रुपया पैदा थोड़े होता है। रुपयों से मानो अनाज से बैलों से गायों से भैंसों से आप रुपये पैदा करते हो, रुपयों से गाय भैंस पैदा नहीं होती, बताओ? खूब पूछते जाओ, आएगा जैसे कह दूंगा, नहीं आते कह दूंगा, जानता नहीं भाई मैं, सीधी बात है। सिक्के का जो ज्यादा महत्व देना है ना, ये पतन होना अपना बुद्धि में सिक्के का बहुत महत्व। सिक्के का महत्व देने वाले बेच दी जमीन, बेच दी जमीन जो सब पैदा होते है, इसी किसी क्या पैदा होगा। तो सिक्के से वस्तु दामी है, वस्तु से अगर व्यक्ति दामी है तो व्यक्ति से विवेक दामी है, विवेक से सत दामी है, सत से तक मुक्ति हो जाती है। सबसे रद्दी है सिक्का, अब सिक्के को सबसे ऊंचा मान लिया। ये बात मैं कई बार कही है, कई बार विवेचन किया है इसका। अब आज शंका करो, आप उसको विचार करें। काया मार करके रुपया भी खर्च कर रहे हैं, एक एक गाय का 10-10 हजार रुपया टुकड़ा टुकड़ा कर देके तोड़ते हैं। 10,000, 15,000, 20,000 रुपया एक गाय का टुकड़ा होगा, 40-50 हजार एक गाय का। बोलो तो रुपयों के लिए लोग उसे मारते हैं। अब मारने से रुपया हो जाएगा, रुपये से क्या हो जाएगा, गाय मर जाएगी तो दशा क्या होगी, कहां से गाय लाओगी। अरे अभी विदेशी कंपनियां ने शुरू करी है, मैंने अखबार में देखा है, क्या नाम है इसका, लाखों जानवरों की किस्मत क्या शब्द गया है, एक विदेश में कत्ल खाना है, लाखों मुर्गा लाखों रंग मारते हैं, वो मारने के लिए आदमी को बसाए है विदेशियों, लार दिखा दे भी थोड़ा दिखा दे ना राज करता है। अब वो इतनी कोई नहीं, विदेशों को बुलाया कि ठीक करो हमारी मदद, मारो सब जानवरों को, मच्छरों को मार दो, टीली को मार दो, सुओं को मार दो, सांपों को मार दो, हाथियों को मार दो, मृगों को मार दो, शाल को मार दो, चूहों को मार दो, और खेती जानवरों को मार दो, सबको मार दो ही मार दो है, तो मरेंगे ही अंत में, तो यही होगा, मर मार लेंगे तो मरना ही होगा। तो जानवर व्यक्ति है ना, वे ये व्यक्ति तो पैदा करते आगे दूध है दही आदि पैदा होते हैं, जानवर पैदा होते, जानवर से जानवर पैदा होते हैं, उस जानवर से लाभ होता है। सांप है, बिच्छू है, ये सब जहरीली गैस पीते हैं जिससे जहर अपने से नहीं करता। वृक्ष है, ये जहरीली चीज पीते हैं, निर्जा वृक्ष बंद होगा वो शुद्ध होगा, हवा शुद्ध होगी। तो ये जितने कांटे खत्म किए जाते उतने निरोगी होंगे, मरेंगे आदमी। ये कत्ल कोई सीख बना है, पैसों को अधिक बना, पैसा अधिक मिल जाएगा। अरे पैसा विदेशों से लेकर के और कर्जदार बना दिया देश को, और अब देश की क्या दशा होगी हमें पता नहीं भाई, हम जानते नहीं है। पर चाल ऐसी है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उस आने से देश विदेश हो भी हो गया, ऐसे विदेशों में बिक रहा है, अपना देश खत्म हो रहा है। अपने देश की जड़ी बूटी जितने फल आदि है इनका ठीक आविष्कार किया जाए तो भूमंडल मात्र को ये निरोग कर सकता है, ये ना दे सकता है। सुना दे भाई, एक कंपनी की बात है ये, एक विदेशी कंपनी है, प्रति माह लाखों पालतू जानवरों की मौत का कारण बनकर मांसाहारी खाद्य उपभोक्ताओं पर सिक्का जमाने के लिए और वह करोड़ों कमाने के इरादे से बाजार में उतरने जा रही है। समाज सेवी श्रीमती मेनका गांधी के आह्वान पर विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं जैसे पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह और भाजपा नेता श्री मुरली मनोहर जोशी जैसे इनके समेत 30,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस कंपनी की के विरोध में का विरोध दर्ज कराया है, और अगर आवश्यकता हुई तो इसके खिलाफ जन आंदोलन भी छेड़ा जा सकता है। इसमें बताते हैं, कहा जा रहा है कि 1,00,000 मुर्गियां प्रतिदिन हलाल होंगी, सुअर बकरे व भेड़े महीने में 3,00,000 से भी ज्यादा हलाल होंगी। एक कंपनी से ये हिसाब है, बड़ा देखा है तुम्हारा, आपका समय क्यों ना है, शीर्षक शीर्षक है लाखों पशुओं की मौत बनकर आ रही है बहुराष्ट्रीय एक कंपनी, बहुराष्ट्रीय एक कंपनी आ रही लाखों जानवरों की खास मौत बनकर के जरूर आदर दिया है वो शायद। बोले पंजाब में एक कारखाना, तो पंजाब में पहले से एक कारखाना लगा हुआ है। ऐसे केंद्र सरकार ने कई प्रांतों में कारखाने की योजना बना ली, जिसमें कई तो हो गए शुरू, कई होने वाले हैं, कई ऐसे नहीं। वो कारखाना में 10 तो ऐसे 36,000 हर मनुष्य खत्म हो जाए जल्दी, गर्भपात करना, परिवार नियोजन करना, दो ही उपाय है नाश करने का, एक तो जन्म बंद कर देना और एक जन्म से मार देना। तीसरा उपाय बताओ आप कोई भी, तो जन्म ने नहीं देना और जन्म हो को मार देना, ये खास है। यार उसमें हमारी भाई बहन बहनों जो बड़ी तैयार हो रही है, यार ये कहाँ करो तैयार करो, तुम कर दे वही कर दो, महान हत्या में ये सगरी हो रही है। मैं तो कहूँ गर्भ कथा गर्भपात करने वाला कांड मत दो, उसमें भी भरोसा नहीं है, ये सब जो मन पुण्य हो जाएगा, बड़ी भारी हत्या होगी, पाप होगा, विश्वासघात होगा हमारे साथ, पर मन में है कि स्वामी जी को भोजन कर दो पुण्य हो जाएगा। अब कैसे समझाऊं बताओ, समझाने की हमें शक्ति नहीं है। प्रार्थना कर सकते हैं, बड़ा भारी दोष बताया है, यत पापम ब्रह्म हत्याया, सबसे ज्यादा ब्रह्म हत्या है, उसके समान मदिरापान, गुरुपत निगमन और सोने की चोरी, ब्रह्म हत्या के समान पाप बताया है। गर्भपात का दुगुना बताया है, यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपात, में वो गर्भपात कर रहे हैं घरों में। एक भाई ने मेरे से कहा था कि आप ना लोग रोटी, आपको भिक्षा मिलनी बंद हो जाएगी, ऐसे घर बहुत कम बचे हैं जिनमें गर्भपात नहीं हुआ है, ऐसे ऑपरेशन से तो बचा हुआ घर मिलना ही कठिन है। तो जन्म में नहीं जाना, बिल्कुल जन्म हो ही नहीं, इस बात के ऊपर जोर से लगे हैं, ये हमारी बहन और हमारे भाई लगे हुए। एक पत्नी एक भाई का मेरे पास पत्र आया था, उसमें कहा तो मेरे पति कहते ऑपरेशन करा ही ले तू, वो कही मैं पालन करूंगी, आपके क्या है नहीं माने, फिर मिले जाकर कुछ बात मानी, बातें हुई माने, सब जची हुई ऐसी है, स्त्री को तंग करते हैं, गर्भपात के लिए बहुत उद्योग करते हैं, गर्भपात करो जल्दी जल्दी। मैं सुनी एक बात, क्या बताऊ, एक गांव की नाव लेना ठीक नहीं है, उसमें हम दे देते दे भिक्षा, तो कहा कि आप जिन घरों की भिक्षा लेते हैं उनकी बहुआ जा करके पीहर में गर्भपात कर देती है, सासू को पता नहीं, ससुर को पता नहीं, अब हमारे को क्या पता लगे बताओ, जिनके सासू ससुरों को पता नहीं तो वे बेचारे भिक्षा देते हैं, अरे गर्भपात बन क्या है, इस बात सुनाई, अब उनको कहते थे गर्भपात नहीं हो तो सासू ससुर को पता ही नहीं, पीहर जाकर गर्भपात करा लेती, ऐसी कई बातें मेरे पास आई है। अब आजकल की छोरियां सत्संग तो जानती नहीं मजबूत, और अपने स्त्री धर्म की अशुद्धि वो जानते ही नहीं है, ही नहीं पढ़ाई माती नहीं, महान पतन हो रहा, महान पतन, ऐसी दशा हो रही है, पापाचार फैल रहा है, और उनको राजी होकर काल कर रहे हैं, ये धनी आदमी अच्छे अच्छे माने संपत्ति वाले वे कर रहे हैं कि ज्यादा संतान हो जाएगा तो हमारा बंटवारा हो जाएगा, और मुसलमान कह रहे हैं, उनकी बात आई है मेरे, वो क्या नाम है भाई, उसने कहा है मुसलमानों को कि अपने कैसे पालन करेंगे, इमाम बुखारी, उसने फरमान निकाला है, तुम डरते क्यों, ये धनियों का दिन अपने आएगा, क्यों संतान तो होने नहीं देंगे, बच में मर जाएंगे, कुछ अपने कत्ल कर देंगे, वो धन तो हमारा ही है, तुम डरो मत, वो तो सब हमारा ही आएगा, इमाम बुखारी ने कहा। यार ये सेठ ऐसे नहीं, ये कहते हमारी झंझट मिट जाए, बेटा बेटा नहीं हो तो झंझट मिट जाए, आराम रहे, ये आराम दल भी सुख, संपूर्ण पापों का मूल सुख काम ये शक्रोध है, सुख की इच्छा है, यही संपूर्ण पापों का मूल है। आज सुख के लिए ही सब काम करते हैं। यह सुख सुख सहजा ही आवश्यक तृष्णा को ना कर ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया सुख सहजा ही आवश्यक ये तृष्णा रोग गया वो तृष्णा बढ़ जाइए रुपया बढ़ो आराम बढ़े सुख बढ़े सुख पाएंगे आराम करेंगे। जिसके मालिक ज्यादा हो जाए वो सब तंग कर दे देख ऐसे आदु पाए तू नहीं माना यार आज कल तो ये बिल्कुल असभ्यता है। आजकल के जमाने में सभ्यता क्या कह रहा है आज असभ्यता है ये ऐसे ऑपरेशन नहीं करा हुआ तो बड़ी निंदा कर रहे तिरस्कार करते हैं उसका। एक आदमी कहते थे मेरी स्त्री को बहुत तंग किया डॉक्टर ने कहा कि इसका अगर ऑपरेशन करो तो ये मर जाएगी तब तो पिंड छोड़ा ये स्त्री ने ऐसी दशा है। अब पाप उधर ही नहीं है कहीं बाजार ही नहीं है ये सब विश्वास ही नहीं तो ऐसे बात है कि विश्वास न होने से कोई पाप में बच जाओ ऐसी बात नहीं पाप तो लगेगा ही आप मानो तो नहीं मानो तो। एक भाई ने कहा कि टेलीविजन पर पूरा दिन सिनेमा दिखाते हैं इससे सब नुकसान हो रहा है। हम लोग सिनेमा देखते हैं सिनेमा में यही कत्ल की जाती है यार वो ही दिखाते हैं कि अन्न कहाँ मिलेगा हम कहते हैं ऑपरेशन करो तो अन्न कहाँ से मिलेगा खेती करने वाला कौन होगा हम दो एक हमारी एक खेती कौन करेगा साधु कौन बनेगा फौज पद में कौन भर्ती करेगा फैक्ट्रियों कौन चलाएगा आप बताओ भी आप समझदार हो बताओ मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फैक्ट्री कौन चलाएगा जब हम दो एक हमारी एक अथवा हम दो हमारे दो विशेष रूप से एक दो के एक ऑपरेशन होने के बाद भी आज की संख्या 90 करोड़ है। कहते हैं इतना इतने ऑपरेशन होने के बाद भी भारत की जनसंख्या 90 करोड़ है। ठीक है तो अब वो 90 करोड़ है तो देखो ये मनुष्य की बात नहीं है। भगवान महामारी भेज देते हैं अकाल भेज देते हैं भूकंप हो जाता है भगवान सब ठीक करते हैं ये मनुष्य के अधिकार से बाहर बाहर बिल्कुल अनधिकार चेष्टा है। कहते हैं उधर तो ऑपरेशन करते हैं उधर एक एक चार एक साथ हाँ एक चार चार संतों ने मैंने सुना पांच संतान एक लग, एक भाई के एक दो महीना तो आके मिली थी मिली थी पांच तो एक दो मर गया तीन आया अब इधर तो बंद करते हैं उधर जन्मते हैं यार ये यहाँ बंद करते हैं मुसलमान अब जन्मेंगे जैसे पांडवों की सेना थी नौ नौ अक्षोहिणी तो दो अक्षोहिणी दुर्योधन ने ले ली तो उसकी तो 11 अक्षोहिणी वो 7 अक्षोहिणी जो वहां पर घट जाएगा और मुसलमान बढ़ जाएगा फिर कितना काम करेगा आपको बताओ। बिना कारण मंदिरों को तोड़ते हैं मारते हैं उनकी क्या हानि है इसमें मंदिर रहने से क्या हानि है या तोड़ने से क्या लाभ हो जाएगा अब वो जाति बढ़ रही है जातियां घट रही है उनको तो कोई ना कह सकते नहीं क्यों वोट मिलने की है उनसे। अरे सत्संग करने वाले में आते हुए लूण जितने आदमी नहीं है मेरी सुनने वाले आपको दिखते हैं पर जितने कितना करोड़ कहा 90 करोड़ आदमी है तो करोड़ आदमी भी सुनते हो मेरी ये कोई पता नहीं है हमारी सुनने वाले लाखों में बैठे हुए करोड़ तक शायद ही पहुंच है अरे करोड़ पहुंच तो 1 करोड़ होगा अब 89 करोड़ तो सुनते ही नहीं अरे सुनते हुए नहीं मानते इस समझे स्वामी जी समझते नहीं अब क्या बताऊं अब हमारी समझ है जैसी कहूँ और क्या कहें जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए उसका बुरा अनुमान ये अलग कहां से लाए कहां से अनुमान दी जोरों से ही बढ़ रहा है पाप बढ़ रहा है ऐसी बातें कई जगह सुनी वह शास्त्र वाले ना करते हैं तो फिर जाकर गर्भ गिरा देती है ऐसी मेरे को पता कोई कोई का मैं जानता हूं और गांव में बूढ़ा बूढ़ी रह गए, छोरा मर गए, क्या पानी पाने वाला नहीं है? ये बात मेरे पास समाचार है। दक्षिण में गए थे, एक पागल तक आ गए, मर गया, अब एक रह आगे बना आशीर्वाद दो, ये बच जाए। तो आपने खेती बंद कर दी, अब एक बच जाए, अब एक कैसे बच जाएगा, क्या हो जाएगा? चाहे मर गए छोरा, मौत बंद कर नहीं सकते, जन्म ना बंद कर दिया, तो जो मौत बंद नहीं कर सकते उसको जन्म बंद करने का अधिकार है ही नहीं। आपको खाएंगे क्या? तो मनु वृक्ष जहाँ ज्यादा होते हैं वहाँ वर्षा ज्यादा होती है, तो मनुष्य ज्यादा हो गए वहां ज्यादा नहीं होगा। अरे कितनी जमीन हमारी खेती के बिना खाली पड़ी है। अरे खेती अबार करते सिंह का घट जाएगी तो खेती करने वाले कितने आदमी रहेंगे? खेती कितनी होगी, अनाज कितना पैदा होगा, तो क्या दशा होगी? हम तो कहते हैं ऐसा पाप चलेगा, मेरे समझ में जीने वाले तो कितने जियेंगे? अगर ऐसा आना संभावना है, जल नहीं मिलेगा, सब जगह पानी है, वो कुआं में नीचे जा रहा है, बोरिंग करा रहे हैं, और बांध जितने बने उनमें रेती भर रही है, वो रेती भर जाएगी उधर, उधर बांध पानी फूट जाएगा, तो कलम पानी कहाँ पियेंगे? ये दशा हो रही है, कुआं में बोरिंग करा कर कहते हैं नीचे पानी जा रहा नीचे, तो अन्याय का फल तो यही भेजेगा। कली बार ही बार दुकाल बिना अन्न दुखी बहु लोग मरे, अन्न कैसे होगा खेती किए बिना? अरे खेती करेगा कौन? हम दो हमारे एक खेती कौन करेगा? हम दो हमारे दो क्या दशा होगी? मरना तो बंद हुआ नहीं, अब पहले जितने दो हम दो तो इतने रहे, अगर लाख है एक करोड़ है तो एक करोड़ ही रहा, 90 करोड़ 90 करोड़ ही रहा, मरने वाले कहां से मरेंगे? उनमें से मरेंगे, या तो एक हो तो 90 करोड़ का 45 लाख हो गई, 85 करोड़ या 45 के साथ हो गया, अब उनके आधा आधा करो तो कितना होगा? 22.5 करोड़ हो गए, चौथाई हो गई। पहले जब देश आजाद हुआ था तब देश की जनसंख्या करीब 25 करोड़ थी, ठीक है, 25 करोड़ और आज जो है 90 करोड़ करीब हो गई, ठीक है, तो ये रफ्तार से बढ़ रही है। इसमें मुसलमान भी सम्मिलित है, सब है, हिंदू को नहीं, हिंदू तो थोड़ा है, मुसलमान बंगाली ईसाई सब मिला गए हैं, ये एक संख्या जो है मुसलमान 90 करोड़ सब मिला कर गए, सरकार ने अलग अलग बताई नहीं है, अलग बताते नहीं, डरते हैं। अभी जो बिजली हुई है मुद्रम हमारी, उसमें संख्या बताई गोरी, हिंदू मुसलमान नहीं बताया, बताई ही नहीं, डरती है, तो हिंदू संख्या तो नष्ट हो रही है, मुसलमान ईसाई बदले हैं, फिर क्या दशा होगी? बढ़ रही है, 60-60 करोड़ गाय गए करे, 3-3, 4-4 रुपया। बंसी महाराज को बोले पड़ोसी का माने मुसलमान जगह 19 लड़का लड़की है, एक मरी 18 मौजूद है। सरकार की खास बात किसी को याद हो बताओ कि एक फौज में कितने मुसलमान होने चाहिए? नहीं बात, फौज में मुसलमान नहीं, हिंदू थे पहले, फौज में हिंदू ही थे, मुसलमान बहुत कम। अब कितना प्रतिशत कितना मुसलमान होना चाहिए, ये जो सरकारी बात आई है वो बताओ, किसी को मालूम हो तो प्रतिशत कितने मुसलमान फौज में होने चाहिए, उसी गिनती का पता लगेगा, सरकार की गिनती में पता लग जाएगा, समझ जाएगा नहीं समझ पता नहीं। मानो प्रतिशत इतना मुसलमान भर्ती होना चाहिए, तो प्रतिशत उतना मुसलमान है गंगा में, अगर मुसलमान फौज में भर्ती होंगे तो क्या दशा होगी? बिना फौज हुए मारते हैं, मैंने ये मेरठ में रात्रि में सूते सूतों को हिंदुओं को कत्ल कर दिया है, सूते को कत्ल कर दिया मुसलमानों ने, पर फौज आई जो फौज ने मुसलमानों को किया तो जो फौजों को कह दिया कि इनको पद उतार दो, इन्होंने खराब काम किया, सस्पेंड कर दो जो मुसलमानों को मार दिया, बोलो गौ मार दे, ब्राह्मण मार दे, मुसलमानों को मार दे, इतना अन्याय। मुआवजा दिया जी, मुआवजा दिया लाखों रुपए। हाँ लाखों रुपए मुआवजा दिया मुसलमानों को, मर गए जी। गोरखपुर में अरे कई मुसलमान मर गए, एक एक लाख दो दो लाख एक एक आदमी मर गए जिसका मुआवजा दिया। हिंदू मर गए जो काम ही नहीं, 100 रुपये ही नहीं, ये 10 लाख है। अल्पसंख्यक को सूट आप देते हैं और मुसलमान अल्पसंख्यक क्या करेंगे उनके स्वभाव के अनुसार? तो ऐसी दशा हो रही है, भगवान ही को यह रखा देने वाला, बहुत बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। कितना है भाई? 4:45 अब बताओ कोई बात बताओ फिर पूछो कोई कर रहे। आप दोस्त दृष्टि वाली बात कही नहीं तो मारमा ने अति की पहली तो बहुत अधिक आजकल तो कम होती है। क्यों मैं बताऊँ आपने के बट चिंतन पधारे ना आप गुरु पूर्णिमा रहा तो बेटे रामदास ने वाणी पढ़ दी आप मुझे आपने सुनाई मैं बड़ी सुन लो तो फिर मैं मूर्ति पूजा विरोध आयो कीधा को महाराज आप रामदास जी महाराज मूर्ति पूजा विरोध करे तो आपके फिल्टर लाकड़ो एक तारे आप फरमाए फिल्टर लाकड़ो एक भीतर भीतर एक फिल्टर है जो छाई बात पकड़ दे पहली बिजत कम हुई पर मैं आज देखी रिएक्शन करी थोड़ी सी आज भी एक जना हुई थोड़ी कम हुई है ठीक करते पूरी अटक ही कर दो भरा उसमें जुड़ जाएगी। देखो तिलक लाया और पोस्टर नहीं कागज तो पेंट करते तो अच्छा कि नहीं तिलक हट जाए जिसे ने गुण माने कोटी नहीं वो अगुण माने तो स्वाभी बने कागज पेंट स्वाभी नहीं जान कौन करे तिलक जान कर करे अब तिलक रूप कैसे घटेगा टेड़ो मेड़े हो गए वो थोड़ा घोड़ा समझ में नहीं आई आप लोग क्या ना सो बात ये हुई कि दोष दृष्टि है सो हमारी कैसे हटे कि दोष दृष्टि का स्वभाव जिनका पड़ा हुआ है उसके हरेक बात में पड़ दोष कोई पकड़ेगा वो जैसे मैत्र होता है बाजार भरा हुए बहुत दूर तक मैत्र उसे आता है तूरा करकट मेला विष्टा पड़ी है उनके लिए वहां जाते हुए आप टोकरी भर लेगा। इस तरह से दोष दर्शने वाला सत्संग सत्संग में जाओ पुराण सुनो उसी से मेला इकट्ठा करता करता अभी टोकरी भर लेगा ये स्वभाव है उसका। तो इस तरह टोकरी भाई ऐसा स्वभाव कैसे मिटे ऐसा मिटे ऐसे तो वो कहा कि मेरा ऐसा स्वभाव था तो मैंने वाणी सुनी तुम तो वाणी में खंडन आया ये खंडन आया दोष थारा स्वभाव है थारे को यंत्र ऐसा बैठो जो है तो वो मेलो इकट्ठो करे जीव इकट्ठो करे तू तो कैसे हमारे फर्क पड़ियो है तो फर्क पड़ियो तो और तेज कैसे मिटे जो मैंने कहो अब आ तिलक क्यों है तो वो कैसे मिटे अरे कागलो पेंट कर दे तो वो भी तिलक है मिठे क्यों नहीं वो काकस्य विष्टा वदसय बुद्धि भोगेश तिलक तुम्हारा लिखा है काक के विष्टा की तरह दोष दृष्टि में होनी चाहिए वो नहीं सह सकता आदमी तो दोष तिलक मान लियो तो कैसे कटे काग ने बेट करी थी मान लियो तिलक दोष दृष्टि मान ली बढ़िया अब कैसे हटे एक कभी काग ने बेट कर दी तो फिर हटे में तो रह जाए वो नहीं तो दोष दृष्टि को दोष मानोगे तब हटेगा अब गुण मानोगे कैसे हटेगा ये बात हुई था। नारायण नारायण नारायण तो अपने भाई दोष दृष्टि मत करो नहीं पड़ता मान लो मानो पढ़ भी गए तो मैं उसको रोक नहीं सकता लेकिन मैं उस बुराई में वो बुराई मेरे में आ जाए मैं उससे कैसे बचूं? उसमें बुराई आ जाए ये नियम नहीं है बुरा हो जाए ये संभव है कारण यह है कि ये मनुष्य परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा सत्य संकल्प है, तो इसमें भी सत्य संकल्पना है। वो जड़ के साथ में एकता होने से इसके सत्य संकल्पता की शक्ति आच्छादित हो गई, एक बात। दूसरी बात यह है कि अपने को ये जड़ के साथ संबंध मानने के बाद जड़ को ही मैं मानता है, चेतन को मैं नहीं मानता है। दो बात ख्याल में आई कि नहीं? मानो दूसरा आदमी ये खराब है, तो खराब है ये भाव साधारण आदमी करे, उसमें जितना वो सदाचारी होगा, सद्गुणी होगा, साधक होगा, तो उसका संकल्प शक्ति होगा। सांप जैसे कसाई है, महान दुष्ट है, उसका नहीं होगा। दुष्टानां सर्पानां च खलानां च प्रद्व्यापहारिणः अभिप्रायः न सिद्ध्यन्ति। दुष्टों का दूसरा चोरों डाकुओं का इनका अभिप्राय सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वो अभिप्राय उनका वो असत को पकड़ा है ना। दूसरों का नाश करने का विचार है, चोरी करना है, डाका डालना है, ऐसों का अभिप्राय सिद्ध नहीं होता। पर जितने सदाचारी होंगे, सद्गुणी होंगे, वो जितने जितने सद्गुणी होते जाएंगे उतना उतना का वो संकल्प सिद्ध होता जाएगा। ऊंचे साधक होंगे तो उस साधकों का असर पड़ेगा, आपको बुरा मान लिया तो आप में भी बुराई आने की संभावना है। आप कैसे बचो? आप भगवान का आश्रय रखो। आप अपने आप बचने के लिए बहुत बढ़िया उपाय है, आप शरीर के और संसार के अधीन न हो तो बच जाओगे। आप स्वयं शरीर और संसार के अधीन न हो तो बच जाओगे, क्योंकि असर तो जो अधीन है उनका पड़ता है, तो उनका सजातीय पर पड़ेगा। आपके अनुभव हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, फिर नहीं पड़ेगा, परंतु मैं शरीर हूं तब तो पड़ेगा, और पड़ेगा वो सदाचारी का, दुराचारी का नहीं पड़ेगा। मानो वो जो बुरा मानता है कि अच्छा पुरुष है वो मानता है, तो उसका असर ज्यादा पड़ेगा। इस वास्ते घनश्याम जी कहते थे कि मैं जो कोई बुरा आदमी होता है तो मैं शेर जी को नहीं कहता हूं कि आदमी बहुत बुरा है, क्योंकि उसका अहित हो जाएगा, उनके मन में ये होगी बड़ा बुरा है, तो बुरे छूटनी कठिन हो जाएगी उनसे। इस बात में शेर जी में बात कहता नहीं हूं, ये घनश्याम जी कही थी। हाँ, इस वास्ते अपन दुर्भाव नहीं करना। हमारा अकल्याण दूसरे का भी अकल्याण होता है, दूसरे का अकल्याण अकल्याण होता है उसका हमारे पर ज्यादा दोष पड़ता है। इस वास्ते किसी को बुरा समझना है तो अपनी बुरा बनना की बात है, और बुरा समझता नहीं, बुरा चाहता नहीं, बुरा करता नहीं, तो वो पुरुष बुराई से रहित हो जाता है। वो बुराई से रहे, उसकी बुराई मिट जाती है। ये बुराई तो अपनी पकड़ी हुई है, भलाई तो स्वतः सिद्ध है, बुराई है नहीं स्वतः, भलाई तो है। जैसे सत है परमात्मा, सत तो है पर असत नहीं है, तो जितने बुराइयां हैं वो असत के संबंध से पैदा होती है, और जो सत है, सद्गुण सदाचार है, ये स्वतः होते हैं, सत के साथ संबंध है इनका। दैवी संपद और आसुरी संपद, तो दैवी संपद देव नाम परमात्मा का है, आसुरी नाम असुरा का है, तो राक्षसों का असुरों की संपद है वो, दैवी संपद देवताओं का वाचक नहीं है, दैवी संपद देव के परमात्मा का वाचक है। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, ये देव शब्द परमात्मा का वाचक है। ऐसे संपद देवी संपद मीमांसा, ये देव शब्द परमात्मा का वाचक है, देवताओं का वाचक नहीं है। देवताओं में आसुरी संति मिलेगी आपको, ईर्ष्या होता है, दूसरा कोई भजन करता है, नारद जी ने भजन लगे ध्यान लगाया तो इंद्र के खलबली मच गई, तो देवी संपत्ति कहा है, आसुरी संपत्ति है, ध्यान दिया। दूसरे की उन्नति नहीं सह सकते, वो देवी संपत्ति वाले है, देव संपत्ति देव परमात्मा का वाचक है। अब साधु संघ में ये लिखा है देव देवता हुआ थे, है देवी संपत्ति, उनमें देवी संपत्ति नहीं है, ईर्ष्या होती है। तीन बात बताई है कि अपने से ऊंचे उनको देखो तो जलन होती है, बरोबर को देख ईर्ष्या होती है, नीचे को देख घृणा होती है। ये तीन बात होती है देवताओं, देवताओं दर्जा ऊंचा नीचा है ना। अब मनुष्यों में जो कोई धनी है, कोई साधारण है, कोई गरीब है, तो धनी को देख गरीब का दुख होता है, और समान धनी हो तो ईर्ष्या होती है, और बड़ी देख करके जलन होती है, हमारे ये बड़ी धनी कैसा हो गया। आप गणा जानते हो, मैं मेरा गणा नहीं जानता, तो आपका होते आदर ज्यादा, मेरा वो आदर कम थी, तो मेरे जलन होती है पैदा कि ये कैसे हो गया भाई। इसलिए आदमी ज्यादा आते हैं सत्संग में, अब क्या करें, उपाय तो है नहीं, उपाय क्या करूंगा। तो उस बात जलन होती है, अरे बरोबर होता है ईर्ष्या होती है, नीचा होता है अभिमान आता है, ये देखो हमारे संबंध कैसे हो सकते हैं। ये तीन चीज होती है सांसारिक वस्तु होने से, जलन ईर्ष्या और घृणा, हाँ तीन होती है किसी में भी। अब तुमने से बहुत ज्यादा हो जाए गुणवान, बड़े बड़े बड़े विशेष जानने करने वाला, तो उसे ये हो गई। अगर तुम देवी संपत्ति हो गई तो ये अपने ही हो, देवी संपत्ति वाले की यही सारी होती, आश संपत्ति वाले को होती है। दूसरा तो खुश होता, प्रसन्नता होती, जितनी खुशी हो गई। इस अद्विष्टा सर्व मैत्रा मैत्रा करुण ये उचर, ये जो मैत्रा करुण क्यों दिया है कि मैत्रा दिया है कि मानो जो श्रेष्ठ पुरुष है उसी साथ मित्रता प्रसन्नता होती है, मित्र को देकर प्रसन्नता होती है, ऐसे उन्नत को देकर प्रसन्नता होती है, और जो दुखी होता है उसमें करुणा होती है। ये भगत में गुण आते हैं, गुणातीत में नहीं है, स्थितप्रज्ञ में नहीं है, भगवत भक्त में है। भक्तों के लक्षण है दूसरे 12वें अध्याय के 13 से 19 तक, और गुणातीत ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण है 55 से 72 तक, और गुणातीत के लक्षण है 14वें अध्याय के 22 से 27 तक। उनमें मित्र गुण नहीं आता, मित्र गुण नहीं आता उनमें, तो भक्तों में आता है ये। इस वजह से भक्तों की जो महिमा किसी नहीं, वासुदेव सर में ये भक्त है। भक्त चार प्रकार के हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी सर, और वासुदेव सर में इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, सब उस परमात्मा है, तो उसमें मित्र करुणी होगा, घृणा कैसे होगी। जब सब परमात्मा है तो किसे घृणा करेंगे, किसे द्वेष करेंगे, किसे ईर्ष्या करेंगे। मैत्री ऐसे होगी कि इतने तो बहुत ऐसे परमात्मा के स्वरूप में आगे, उनसे आगे कोई साधक और उनसे आए तो साधक को देखकर प्रसन्नता होगी। गुणवान धनवान इनको देखकर तो ईर्ष्या होगी, साधक से ऊंचे बढ़े गए तो प्रसन्नता होगी, बड़ी आनंद बात है, इतने साधक होगी, इतने परमात्मा तरफ चल पड़े। अरे करुणा आएगी, ऐसे कैसे उन्नत हो, ये लोग कैसे रहते हैं, गायों को मारते हैं, जो मारते हैं, नष्ट करते हैं, तो क्या करूं, कैसे करूं, हृदयद्रवित हो जाता है। इन दोनों का असर पड़ता है विचित्र। छाण में संबंध, हम तीर्थ यात्रा गए थे तो तीर्थ में चिदंबरम भगवान शंकर का एक स्थान है, चिदंबरम, चिदंबरम तीर्थ है, तो भगवान शंकर का है वहां, मणि में मूर्ति भगवान शंकर की नृत्य करते हुए से, तो उनके शरीर ऊपर जो है मंदिर है, उस मंदिर की मूर्ति में सोना जड़ा हुआ है ऊपर चिदंबर में, तो वहां गए तो तीर्थ यात्रा की ट्रेन गई, तो गाड़ी किराए गई, गाड़ी में जाए थे बैलगाड़ी, वहां गाड़ी को बंडी कहते, बंडी बंडी बंडी गाड़ी का नाम वंडी है, तो वंडी में गाड़ी पर गए थे, तो चल रहे थे तो हरिप्रसाद जी जिस गाड़ी पर चढ़े हुए थे वो बैलों को मार रहा था, वो समझा कि जल्दी जल्दी ये तीर्थ यात्री आए हैं तो जल्दी जल्दी जितना आ जाए उतना रुपया ज्यादा मिट जाएगा हमें, इस बात को मारने लगा। तो हरिप्रसाद जी ने कहा कि मैंने उसके पीठ पर चलाने वाले जोर से मारी पीठ पर, पीठ मारी पर नाराज नहीं हुआ कि क्या करो महाराज, ऐसा होगा नहीं तो रीस करे कोई किसी को बैल को मारता हो और आप कहो कि बैल क्यों मारता है, मारेगा ले तेरे बाप का बैल मारेगा जोर से, तो ये क्या फर्क पड़ा? आपको दया आती है मारने वाले पर तब तो उसका तिरस्कार करते हो आप, और बैल के ऊपर दया आवेगी फिर तो आपके साथ द्वेष नहीं होगा उसका, अरे मारने वाले पर रीस होगी तो बैग है आपके साथ में, आप करके देख लेना बैलों पर दया करोगे ना तो वो नाराज हो जाएगा मारने वाला, मारने वाला पर गुरु भी राम राम राम राम इतना भाग गला तू ऐसा करता है क्या करें, सीधा तो हमारी भावना का असर पड़ता है, हम उसके हित की बात कहते हैं कि द्वेष की बात करते हैं, द्वेष की बात करें तो वो गुस्से होगा और दया होगी तो गुस्से नहीं होगा, अब वर्तमान लाकर देख लेना तो गुस्से होकर उसको कहते हैं तो उसमें दोष आरोप करते हैं हम, तो दोष आरोप कम हो तो हमारे दास हो दोष दोष आरोप की मदद मिल जाएगी उसे दोषों में, तो दोष मजबूत हो जाएगा, ये दोष ही है ऐसा, बहुत से आदमी ऐसा मानते हैं तो उसमें वो दोष आ जाते हैं, जितने सद्गुणी सदाचारी होते हैं उनका असर ज्यादा पड़ता है या हरेक का असर पड़ता है थोड़ा पड़ता है, बच्चे किस तरह से कि आप शरीर से अलग हो जाओ फिर कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि दोष गुण तो सब शरीर में होते हैं, शरीर और आप शरीर से असंग तो नहीं पड़ेगा, शरीर में दान कर तो पड़ेगा, तो उपाय क्या है शरीर से असंग हो जाओ, जितने जितने असंग हो जाओ उतने आपको दोष नहीं आए, पहले अनादि है दोनों पहले है, भगवान शंकर का ब्याह हुआ तो पहले गणेश जी की पूजा हुई, रमन देगा सुर अदा दीजिए दान कहा लिखा है पता, ऐसे कोई शंका ना करे सुर अनादि जी दान, सुर अनादि है गणेश जी अनादि है, पार्वती जी अवतार लिया है, पार्वती जी तो भगवान कृष्ण बेटा बने, पार्वती जी वरदान मांगा है तो कृष्ण भगवान गणेश रूप से बेटा बने, तो कृष्ण भगवान बेटा तो रही है अवतार बने, तो सुर अनादि जी अनादि है सुर देवता है, ये भांडीर वन में हुआ है गर्ग सिंह तब आता है, ब्रह्मा जी ने ब्याह किया ब्रह्मा जी याद रखे ब्रह्म वेवर्त पुराण में क्या किस वेद विधि से हुआ, जैसे रुक्मणी का सत्यभामा का हुआ वेद विधि से, तो ये इनका किन वेद विधि से हुआ, वेद विधि राधे वेद बताया ना ब्रह्मा जी ने किया वेद विधि से किया नारायण नारायण। और बोलो भैया बंद कर जो करे भलाई तो उस भलाई करने की ताकत में ये शक्ति है कि उसकी बुरा आपको नहीं लगेगा, आपकी बुराई नहीं बैठेगी, उमा संत की है बधाई मंद कर जो करे भलाई, वो भलाई ही करता है तो भलाई ही में ताकत है कि दुरे आपने बुराई देखेगा तो वो आपके ऊपर बुराई असर नहीं करेगी, या आप बुराई करते हो तो उस पर असर करेगी, मानो ये लोहे की चीज है चक्कू आदि है तो लोहे की जंग सड़ा हुआ होगा तो वो लोहा अटकेगा, यूं करते अटकेगा जंग नहीं साफ अटकेगा नहीं, ऐसे आप पर दोष होता है तो वो दोष दोष को पकड़ेगा, जैसे है ये शब्द होता है ना रेडियो तो वो शब्द पकड़ता है तो शब्द के शब्द जिस जाति से शब्द शुरू किया है शब्द की लहरा होती है, शब्द होता है ऐसे नहीं चलता है यूं चलता है यूं शब्द, मैं जो बोलता हूँ आप तक शब्द जाता है वो शब्द यूं नहीं जाता है यूं जाता है यूं यूं, तो वह लहरा अलग अलग होती है, तो जिस रेडियो से शब्द फेंका जाता है कितनी लहर फेंका जाता है उतनी लहर का नंबर होगा तो स्टेशन को पकड़ेगा, वो लहर का नहीं तो उसे नहीं पकड़ेगा वो, इस वास्ते आप बिलायत का रेडियो सुनो तो बिलायत की लहर के साथ में आपकी लहर मिलेगी तब पकड़ेगा, इस तरह से आप में दोष होंगे तो वो दोष दोष को पकड़ेगा, अरे आप में दोष नहीं होंगे तो दोष की भावना आपको पकड़ेगी नहीं, सजाती पकड़ता है शब्द पकड़ता है वो, इस बात से जितना निर्दोष होंगे उतने निर्लिप रहेंगे, बिल्कुल निर्लिप। कोई कितनी भावना करो विष्णु, तो भगवान राम जी पर कितनी भावना करी, खरदूष ने करी, रावण ने करी, इसको ने करी, क्या हो गया? तुम पकड़े ही नहीं, किसी को पकड़ते ही नहीं, सबके उद्धार ही किया, दोष नहीं पड़ा। तो बुरी भावना वाले के बुरा असर पड़ता है, वो विष्णु पकड़ता है, वो सजातीयता मिल जाती है। पूछो कोई बात, ऐसे तो नाम की महिमा अपने पुस्तकों में लिखी है, गोस्वामी जी ने बहुत लिखी है, भाई जी ने लिखी है, बहुत नाम है। नाम लेते ही नामी का संबंध हो जाता है, राम ऐसा नाम लेते ही राम जी के साथ हमारा संबंध हो जाता है, तो संबंध हमारे अखंड हो जाता है। जिसका नाम ले उसके साथ संबंध होता है, इस तरह से अवगुण अवगुण के साथ संबंध हो जाता है। हमारे पर असर है, हमारा अंतःकरण मेला ज्यादा होगा तो मेला असर ज्यादा पड़ेगा, शुद्ध होगा तो मेला असर कम पड़ेगा, शुद्ध असर ज्यादा पड़ेगा। मैं लोगों की वृत्तियां देखता हूँ, देखना नहीं चाहिए पर मैं दिखता है, तो जो ज्यादा जोर से पकड़ता है ना उसे डर लगता है, वो अवगुण को पहले पकड़ता है, जल्दी पकड़ता है। मानो अपने साथ में रहते हैं नहीं सभी, तो किसी किसी का दोष पकड़ने का स्वभाव होता है, तो स्वभाव होता है तो वो थोड़ी गलती दे तो फट पकड़ लेगा, ये दूसरा नहीं पकड़ेगा इतना, जिसका स्वभाव नहीं होने पड़ेगा। स्वभाव गुण पकड़े वो गुण पकड़ता है, दोष पकड़ने का स्वभाव होता है, वो आदत होती है उसकी, तो वो सुधार तो सुधर जाएगा। आदत को सुधारना मनुष्य के हाथ की बात है, थोड़ा कठिन पड़ता है परंतु सुधार सकता है, स्वभाव शुद्ध कर सकता है। अरे स्वभाव शुद्ध करना ये ही वास्तव में पूंजी है, धनादि की पूंजी नहीं है। धन जो चीज है वो लोगों ने पूंजी मान रखी है, वो पूंजी नहीं है, वो तो यहाँ रह जाएगी, पर स्वभाव जितना शुद्ध कर लिया कहीं जा वो शुद्ध साथ में चलेगा, तो साथ में चलने की पूंजी स्वभाव को शुद्ध बनाना है, बहुत बड़ी पूंजी है ये, साथ में चलने का धन है। जितना दिन स्वभाव बिगड़ जाएगा पूरा कर जाएगा, बिगड़ी भी पूरी जाएगी, तो स्वभाव को शुद्ध बनाना ये खास बात है। अरे वास्तव में ज्ञानी महात्मा क्या होते, स्वभाव शुद्ध होता और क्या होता, अद्वेषा सर्वभूताना मेत्र निर्मो निरहंकार सम दुख सुखक्षमे संतुष्ट सत्संग योगी यथात्मा क्या है, शुद्ध ही है और क्या बात है। प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह में उजपान करना द्वेष संप्रदाय निवृत्ता कांक्षा दी ज्ञेय से नित्य सनेशी होने द्वेष कांक्षा दी, उसको नित्य सने से जानना चाहिए क्या द्वेष नहीं करता है। तो ये दोष है, इनसे बचना है, ये मनुष्य का खास कर्तव्य है। जब देवी संपत्ति में मोक्ष आया स्वभाव है, देवी आसुरी संपत्ति मुक्ति बंधन के लिए है, तो आसुरी संपत्ति क्या है, अवगुण है, तो अपने स्वभाव शुद्ध करना सबसे बढ़िया चीज है। जहां तक बने भगवान है, ये सब वासुदेव परमात्मा है, दोष देखोगे दोष आरोप करोगे उसके दुर्गुण देखोगे तो ये बुद्धि कैसे होगी, विरोध है बड़ा भारी, बहुत पतन करने की बात है। ये सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जाके जैसे भावा तैसे ही फल हो, ये बात है। महाराज जी आपने यहाँ पर विघ्न निर्णय बताया था, थोड़े भी बताया था आपने कि जो दूसरे को सुधारने के लिए जो है जो बुराई देखते हैं तो वो दोषी नहीं है, लेकिन अब हमारे में तो इतनी योग्यता है ना कि दूसरे की बुराई सुधारने की दृष्टि से जो है बुराई अपनी बुराई भी आ जाती है, तो फिर कैसे देखें उसकी सुधार? तो सुधार तो आप देखो, सुधार करना ये हमारा काम नहीं है, आचार्यों का काम है। ये बात ऐसे चलती चित्रकूट की बात है, वो बहुत वर्ष हो गया चित्रकूट सत्संग हुआ था, तो शेर जी ने एक दिन कहा कि दोष दृष्टि नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा महाराज हमारे को पता लगता है कि इसमें ये है, ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, तो हमारे को हम उनको बताते हैं ये दोष है, अगर दोष दृष्टि न देखें तो क्या ख्याल में क्या कहेंगे, दोष का पता ही नहीं है तो विवेचन कैसे करेंगे, और विवेचन करें तो दोष देखेंगे तो भी होगा, तो दोष देखना कैसे मिटे। उत्तर बता दिया कि ये दोष दृष्टि नहीं है, ये निर्दोष देखना चाहते हैं, नियत में निर्दोष देना चाहते हैं तो दोष खटकता है, इस वास्ते दोष दृष्टि ये अवगुण नहीं है, ये उनके सुधार के लिए है, तो ये दोष दृष्टि नहीं है, दोष दृष्टि उसमें दोष कायम करना और घृणा हो जाए, द्वेष हो जाए तो दोष दृष्टि, अपने लड़के में कोई गलती आई है तो वो दुख होता है, उसे दुख दूर करने के लिए तो उसको किसी तरह से कर दोषों से बचाना है, ये दोष दृष्टि नहीं है, ये तो निर्दोष बनाने की दृष्टि है, दोष होने से दुख होता है कि ये लड़के में दुख आ गया, दोष आ गया, बड़ी गलती हुई, दोनों फर्क है ना, दोष दृष्टि में तो घृणा होती है, द्वेष होता है, और ये दोष देने में निर्दोष बनाता है, नहीं तो गुरु कैसे शिक्षा देगा। अमरकोश में पंडित का नाम आया दोषज्ञ, पंडित शेमोशी या पंडित का नाम है कहीं, उसमें दोषज्ञ नाम है, दोषों को जानता है, तो पंडित ही है तो मनु संग्रह त्यागनु बिनु पहचाने, ताते मैं गुण दोष बखाने, वो समझ कहते मैंने गुण दोष कहा है, ये दोष है, ये गुण है, संग्रह त्यागनु बिनु पहचाने, संग्रह और त्याग दोनों कैसे होगा, दोष और गुण तो दोष दूर करने के लिए और गुण संग्रह करने के लिए, तो बिनु पहचाने संग्रह त्यागनु बिनु पहचाने, ताते मैं गुण दोष बखाने, इस वास गुण दोष कहे तो दोष दृष्टि घड़ी हुई, तुम्हारे ये अपना बचना है, ये धारण करना है, मृत्यु के बाद शरीर तो यही रह जाता है और आत्मा निर्विकारी है, वो तो निर्विकारी सुनहरी है, अनुभव है क्या निर्विकार का, आपको आत्मा निर्विकार अनुभव है, पढ़ते हैं पढ़ने बात काम नहीं देते, पढ़ोरी बात काम नहीं देगी, फल कौन भोगता है पाप कर्म के, वो जो करता है वो भोगता है, आत्मा में तो करता नहीं है, करता नहीं है, सुनियोड़ी है अनुभव है, मैं ये तो पूछता हूँ, सुनियोड़ी काम नहीं देती, अरे गीता में कहा आपका अनुभव है कि नहीं, मैं पूछता हूँ, सूत्र तो गीता तेरे आपसे मैं ज्यादा जानता हूँ, अभिमान की बात है, परीक्षा कर लो, गीता नाम ले कैसे डरा सकते हो मेरे को, मैं न जानता हूँ मेरे को डरा सकते हो, गीता में लिखा है, मेरे को कैसे डराओ बताओ, महाराज जी हमारे को अनुभव हो चाहे न हो वास्तविकता तो यही, तो वास्तविक तो वैसे ही रही, डंडा पड़ेगा जरूर, वास्तविक तो काम नहीं आवेगी, गाय का दृष्टांत आपने सुना कि नहीं, गाय होगी बीमार, गाय बीमार हो गई तो वैद्य ने कहा कि काली मिर्च दे लो भाव भाव और पाव घर दो सटांग दे दो काली मिर्च, पाव घर गाय का घी दे दो तो गाय ठीक हो जाएगी, तो काली मिर्च तो दे दी, गाय का घी हमारे पाव भर आता है, हमें दुबे ही नहीं, तो गाय घी तो भीतर है ही, तो गाय भी ज्यादा बीमार, तो भीतर का घी काम आवेगा क्या गाय के, ऐसे परमात्मा निर्विकार आपका काम नहीं आवेगा, मैं पड़ा रहेगा, निकाल करके पिला तो ठीक हो जाएगा, उसमें परमात्मा का अनुभव कर ठीक हो जाएगा, मारे तो वो आत्मा काम नहीं करता, आत्मा सब में व्यापक है, फिर पाप कहां से आ गए, दुख कैसे हो गए, ये काम नहीं आएगा, बतून क्या कुछ नहीं आएगा, धोखा और हो जाएगा, पढ़े हुए अज्ञानी होते हैं वो ब्रह्म राक्षस होते हैं, दूसरा भूत प्रेत होते हैं वे होते हैं ब्रह्म राक्षस, पढ़ाई के बाद वो खोल देंगे, अनुभव हुआ नहीं, मोरोजी पंत की बात सुनी नहीं, मोरोजी पंत वे दक्षिण में बहुत नामी पंडित थे संस्कृत के, तो वे जा रहे थे तो एक वृक्ष पर दो ब्रह्म शासक बैठे थे, तो कि हमारे दो ही हम लोग दूजा, ये पंडित जा रहा है ना, ये आएगा हमारा तीसरा, हमारा है जाएगा, हम तीनों बनेंगे, सुन ली वहां जाकर संतों ने कहा हमारा ये दशा है, तो फिर नम्रता होकर साधुता धारण करी, बुद्धिमान पंडित होने बढ़िया काम गया पंडित ब्रह्म राक्षस बनेगा, साधारण आदमी का राक्षस बनेगा, कोई भूत प्रेत बनेगा, अगर पढ़ा लिखा जानकार बनेगा ब्रह्म राक्षस, बहुत बड़ा पाप बनेगा वो तो। आत्मा है ऐसा मान लेगा। कंस ने क्या कहा है, जब देववाणी ने कहा कि इसे जन्मेगा तुम्हारा काल जन्मेगा, तो कंस ने वो मारने लगा वसुदेव जी का, तो इनको मारे फिर संतान से डर, मैं संतान दे दूंगा, तो फिर संतान मारे, पीछे उपदेश दिया फिर तो कि आत्मा अजर है नित्य है, ये राक्षस होते हैं जो अमर है अजर है ऐसा बताते हैं, राक्षस इसने दिया है हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु, उनके ऐसा उपदेश दिया है भागवत में, उसी निर्देश गए राजा था ऋषि रानी थी उमर गया उपदेश दिया बहुत आत्मा अजर हमारे, तो अनुभव तो है नहीं, धर्म करने वाले राक्षस होते हैं। स्वयं ज्योति महाराज ने एक आदमी ने प्रश्न किया कि महाराज सगुण को तो नहीं मानते, निर्गुण को मानते हैं, सगुण की निंदा करते हैं, वो कहते ये तो राक्षस होते हैं, सगुण से तो बैर करें और निर्गुण माने, आत्मा का अदर है अमर है नित्य है निराकार है ऐसी बातें करें, वे ब्रह्म राक्षस होते हैं। ब्रह्म ज्ञान ग्रह नारी नर करे न दूसरी बात, कौटी कारण लोभ लगी करे विप्र गुरु घात, बात तो ब्रह्म है ब्रह्म निर्वाक है निर्देश है, कौटी कारण लोभ ले करे विप्र गुरु घात। तो देखो तो अब थोड़ी बात सुनाओ, अब ये बात नहीं, ये कूड़ा कचरा छोड़ दो, ये बीच में आ गया कूड़ा कचरा आ जाता है। देखो रामायण में अयोध्यापुरी है और जनकपुरी भी है, लंकापुरी भी है, तो व्याख्यान में लंकापुरी आएगी तो लंका है रामायण में ही है, तो रामायण से बाहर है हुँ? तो अब थोड़ा भगवान नाम कीर्तन करे, थोड़ा देरी तक कर देगा थोड़ा सा।